وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Na wanawake wa mjini wakawa wanasema, mke wa mheshimiwa anamtamani mtumishi wake, hakika amesalitika kwa mapenzi, sisi hakika tunamuona yumo katika upotovu ulio dhahir. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Aliposikia yule bibi masengenyo yao aliwaita na akawawekea matakia ya kuegemea na akampa kila mmoja wao kisu. Akamwambia Yusuf, tokeza mbele yao. Basi walipomwona waliona ni kitu kikubwa kabisa na wakajikata mikono yao. Wakasema hasha lillah. Huyu si mwanadamu, hakuwa huyu ila ni malaika mtukufu. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. Yule bibi akasema, huyu basi ndiyo huyo mliye nilaumia, na kweli mimi nilimtaka na akakataa, na akitofanya ninayomuamrisha basi hapana shaka atafungwa gerezani na atakuwa miongoni mwa walio chini kabisa. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf akasema, ee Mola mlezi wangu, nastahabu kifungo kuliko haya anayoniitia, na usiponiondoshea vitimbi vya wanawake mimi nitamili kwao na nitakuwa katika wajinga. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwa samiu alim. Basi Mola wake mlezi akamuitikia na akamuondoshea vitimbi vyao, hakika yeye ni msikizi mjuzi. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'au al-ayati la yasjununahu hatta hin. Basi ikawadhihirikia baada ya kuona ishara kuwa wamfunge kwa muda. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Habari zikawafikia baadhi ya wanawake wa mjini, wakazungumza wakisema, mke wa mheshimiwa anamzaini mtumishi wake na anamhada amkubali anayotaka kwake. Ama kweli amesalitika kwa mahaba hata hajitambui. Hakika sisi tunaamini kuwa kwa mwendo wake huu ameingia kwenye upotovu na makosa yaliyo wazi. Yule bibi alipoyasikia masengenyo yao wale wanawake na kuwa wanamsema kwa vibaya, aliwaalika nyumbani kwake na akawapangia matakia na mito ya kuegemea, na akampa kila mmoja wao kisu baada ya kushahudhuria na wakakaa wakiegemea. Akawaletia chakula na visu vya kulia, akamwambia Yusufu, hebu watokee. Alipotokeza wakamwona walistaajabu uzuri wake uliopita mpaka uliwatoa wasijitambue, wakawa wanajikata mikono yao jinsi ya kushtuka kwao, na huku wanadhani wanakata chakula. Wakasema kwa mastaajabu na kushtuka, hasha lillah, Mungu apishe mbali, huyu tunayemwona si binadamu. Hapana binadamu mwenye uzuri namna hii, na mwenye jamali kama hivi, na usafi kama huu, na kunyoka kama huku, huyu ni malaika tu mwenye uzuri huu na sifa hizo zilizotimia. Tena mke wa mheshimiwa alisema kufuatilia maneno yao, huyu kijana ambaye uzuri wake umekuzugeni na ukakuemeeni hata yakatokea aliyotokea ndiyo ambaye nyinyi mlinilaumu kwa ajili yake. Na mimi kweli nilimtaka na nikafanya juhudi kumhuri anikubalie, naye akajizuia na kakataa. Kama kwamba vile anavyokataa ndiyo anazidi kumtia hamu yule mwanamke. Akasema mwanamke, na mimi naapa kama hafanyi ninavyomuamrisha atapata adhabu ya kifungo na atakuwa katika madhalili wenye kudharauliwa. Yusufu akasema naye alisikia vile vitisho, na akasikia kwa wale wanawake nasiha ya kuwa mkubalie. Akasema, ewe Mola wangu mlezi, na khiari kifungo kuliko hayo ananitakia huyu mwanamke, kwani hayo ni ya kukuasi wewe, na kama wewe hunikingi na shari ya vitimbi vyao na hila zao, nitakuja kukubalia na nitakuwa miongoni mwa wajinga waliopotea. Mwenyezi Mungu akamuitikia na akamwepusha na shari ya vitimbi vyao. Hakika yeye peke yake ndiye mwenye kusikia maombi ya wenye kukimbilia kwake, na mwenye kujua yanawafaa. Kisha ikadhihiri rai ya mheshimiwa na watu wake, baada ya kushaona dalili zilizo wazi kuwa Yusufu ana makosa, wakakubaliana rai hii na wakaapa kuitimiza. Nayo ni kumtia yeye gerezani kwa muda mfupi au mrefu, ili kumkinga mkewe na maneno mabaya na kumwepusha na masengenyo ya watu.